نظر ایک ماہ جبی ایک نور نگی رب کی روبائی کیا ہے تباہی گردن زراہی بولی الہی یا فران جلے بھی معشوق فریبی خائل ہے تیرا دیوانہ بھائیوا بھائیوا بندوق دکھا کے کیا پیار کرے گی چہرہ بھی گمی دکھانا بھائیوا بھائیوا افغان جلے بھی معشوق فریبی خائل ہے تیرا دیوانہ بھائیوا بھائیوا بندوق دکھا دکھا کے کیا پیار کرے گی چہرہ بھی گمی بھائی واہ بھائی واہ دکھا دکھا کے کیا